Manis provede vocibus venire Christum nuntiant. Lede salutis rebia, qua nos redemit gratia, in quale nostrum promica, et corda retens est tuant. Cum vox fidelis personat prenuntiatis glorie, adventus hic primus fui unire quorum saeculum. Venit sedulcus tergere, salvando quod perierat, ad nos secundus premone, ad esse Christum januis. Sanctis coronas reddere, celique regna pandere, eterna lux promittitur, sidus ue salvans promittur. Iam nos iubar prefulgidum, adius vocat celestium, te Christe solum quaeribus, videre sicut est Deus. Ut per te sexit